stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla Kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Trójka, Polskie Radio. Jak słychać? Minęła piąta. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Plan dozbrajania Europy poparli na szczycie w Brukseli unijni przywódcy. Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetów trzem posłom PiS. Lut był od 10 lat jednym z najbardziej suchych miesięcy. Zdaniem hydrologów odczuje to rolnictwo. Plan dozbrajania Europy przedstawione przez szefową Komisji Europejskiej poparli jednomyślnie na szczycie w Brukseli unijni przywódcy. Jego główny element to fundusz pożyczkowy na inwestycje obronne. Dziś piszemy historię, mówiła Ursula von der Leyen. Wychodzimy z tego szczytu bardzo zdeterminowani, aby zapewnić Europie bezpieczeństwo i aby działać na taką skalę i z taką prędkością, jaka wymaga tego sytuacja. Od Paryża przez Londyn i Brukselę pokazaliśmy, że chcemy przyspieszyć nasze wspólne wysiłki i skutecznie je koordynować. Priorytetem dla inwestycji zbrojeniowych ma być obrona powietrzna, artyleria, drony i systemy antydronowe. We wnioskach ze szczytu jest też mowa o konieczności wzmocnienia wschodniej granicy Unii. Sejm zdecydował o uchyleniu immunitetów posłom PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mariuszowi Błaszczakowi oraz wyraził zgodę na aresztowanie posła Dariusza Mateckiego. Teraz wszystko w rękach wymiaru sprawiedliwości, powiedział Piotr Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. My się nie wtrącamy do władzy sądowniczej, co robił PiS. Sądy mają być niezawisłe i niezależne, tak jak jest w ustawach demokracji. W związku z tym reszta leży w gestii sądu. Na razie organa ścigania wykonują swoją rolę. My jako posłowie wykonujemy swoją rolę. Uchylamy immunitet. Reszta należy do sądu. O zarzutach wobec posłów PiS mówił też Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą władzy, to po nich się wszystkiego można spodziewać, ponieważ no, oni spektakularne akcje przeprowadzają, takie, które no, w normalnym demokratycznym państwie nie mieszczą się w pewnych standardach, ale to już taka jest władza, jaka jest. O zgodę na areszt wobec Dariusza Mateckiego wnosi prokuratura, która chce mu postawić zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych, nieprawidłowości w wykorzystywaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości oraz prania brudnych pieniędzy. Byłemu ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi śledczy zarzucają ujawnienie tajnych planów obronnych, a wniosek o pociągnięcie Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności złożył europoseł Krzysztof Brejza za stwierdzenie, że dopuszcza się on bardzo poważnych i odrażających przestępstw. W wielu regionach Polski nie odnotowano żadnych opadów. Poziom rzek gwałtownie spadł. Zbyt mała ilość śniegu nie uzupełni w wystarczającym stopniu zasobów wodnych. Luty był jednym z najbardziej suchych miesięcy w Polsce od dekady. Mateusz Grygoruk z Centrum Badań Klimatu SGGW w Warszawie mówi, że odczuje to rolnictwo. W lutym spadło jedynie 8,5 mm opadów. Zwykle w tym okresie spadało około 35 mm, czyli niecałe 25% miesięcznego opadu. Luty był miesiącem ekstremalnie suchym. Ten ekstremalnie suchy miesiąc nastąpił po ekstremalnie suchej jesieni i lecie w północnej Polsce. Już widzimy, że nasze rolnictwo będzie miało na wiosnę wielki problem. Zasoby wody glebowej obecnie są bardzo niskie. Mamy ostrzeżenie o suszy hydrologicznej, o suszy hydrogeologicznej. Według IMGW pod koniec lutego na 40 stacjach hydrologicznych poziom wody spadł poniżej wartości średniego niskiego przepływu, co oznacza, że rzeki osiągnęły stany typowe dla najbardziej suchych miesięcy letnich. Sucho ma być też w Sejmie. Partia Razem proponuje wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na terenie Izby. Wódka nie powinna towarzyszyć posłom, którzy odpowiadają za stanowienie prawa, mówi lider partii Razem Adrian Zandberg. Mówmy się, no jeżeli chodzi o alkohole wysokoprocentowe, no to one są odpowiedzialne za większość tego typu niezbyt smacznych wydarzeń, które potem ludzie oglądają w telewizji i które, mówiąc najdelikatniej, nie przyczyniają się do podniesienia autorytetu Sejmu w oczach obywateli. To jest kwestia administracyjno-organizacyjna, ale myślę, że już naprawdę czas się z tym reliktem z lat 90. pożegnać. Poseł Konfederacji Ryszard Wilk, który uczestniczył w obradach pod wpływem alkoholu, został ukarany przez prezydium Sejmu karą grzywny. Poseł przyznał w mediach społecznościowych, że przegrywa z chorobą alkoholową i zadeklarował poddanie się terapii. Nasi skoczkowie wywalczyli 6. miejsce w drużynowym konkursie na dużym obiekcie podczas Mistrzostw Świata w Trondheim w Norwegii. Występ Polaków ocenia olimpijczyk z Vancouver Łukasz Rutkowski. Tak jak mówiłem, obstawiałem to miejsce 6. Paweł skoczył swoje, takie normalne skoki. Oleg oczywiście no pierwszy zepsuł, drugi już lepiej. Kuba skoczył swoje, no i Dawid ten drugi to zepsuł. Pierwszy miał lepszy, a drugi zepsuł. Taki też poziom, ten pierwszy skok to można powiedzieć taki poziom, jak teraz prezentuje Dawid. Polacy startowali w składzie Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i Dawid Kubacki. Złoto zdobyli Słoweńcy, srebrny medal Austriacy, a brązowy Norwegowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Warto dodać, Skoczkowie, szóste miejsce, najgorsza pozycja od 20 lat. Ale teraz coś bardziej krzepiącego o pogodzie. Ciepły, słoneczny dzień, proszę Państwa, przed nami. Ciśnienie w normie, wiatr słaby, biometr korzystny. Nigdzie nie będzie padać. Temperatura maksymalna od 13 stopni w Suwałkach, przez 14-15 w centrum, do 16 we Wrocławiu i w Opolu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Coś mi świta, ta audycja niezmiennie do 6 i 7 dzień marca. Okazuje się, że dzisiaj mamy dzień płatków śniadaniowych. Nie wiem, czy Państwo korzystają. Tak przed chwilą myślałem, to jakieś 30 ponad lat. Jeżeli śniadanie, to ja osobiście wolę jajecznicę. Tak czy owak, niezależnie co Państwo spożywacie, my tutaj życzymy smacznego. A do tego śniadania od nas i od Lipnickiej i od Portera serwujemy specjalnie Państwu na dzień dobry cappuccino. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. She's sipping cappuccino like a cat sipping out of a bowl. He's black espresso. The start is hot when it gets cold. He's thinking cognac but afraid his hands might shake. She's checking her makeup. Her smile's giving nothing away. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Two faded tourists, their visas have long expired. Two forgotten journalists whose headlines have retired. What's that in his pocket? They ain't Chinese banknotes. What's that in a handbag? That's no bar of gold. You better kill me before I kill you. You look good in black. Pay the bill and keep on walking. Get a hole in your back. Back. Falando

tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę mocy. Bo w czystości tak się pięknie bałagani. Więc jak bardzo chcesz, to chodź. Pamiętania w pluszowych kagańcach będziemy wyć jak psy. A nad ranem wybierzemy rany i niech świat będzie zły. Bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Skoczy, szkoda, że nasi skoczkowie narciarscy nie mogą tak śpiewać. Szóste miejsce, o tym mówiliśmy w drużynówce. Tak właśnie, że nikt tam nie podskoczy, to mogą śpiewać po raz kolejny Słoweńcy. Proszę Państwa, 21,5 minuty po piątej. Mówiłem, że dzisiaj mamy dzień płatków śniadaniowych, ale jest coś zdecydowanie ważniejszego. Tego dziś życzę Państwu w pracy. Siódmy dzień marca to dzień doceniania pracownika. W jakiej formie, to oczywiście zależy, ale grunt, by tak się stało, przecież to jest najlepsza motywacja, takie docenienie. Tymczasem przechodzimy sobie, i to będzie kawał historii muzyki. Siódmy dzień marca, to było dokładnie 40 lat temu, ukazał się fenomenalny singiel. Piosenkę napisali Michael Jackson i Lionel Richie. Utwór charytatywny, zespół złożony z samych gwiazd USA for Africa. Celem, jak sama nazwa wskazuje, było zebranie pieniędzy dla głodujących w Afryce. No i udało się, bo dzięki temu właśnie singlowi zebrano ponad 90 milionów dolarów. Ten utwór zaśpiewali między innymi wtedy wspólnie i Cyndi Lauper, i pojawił się Bob Dylan, Kenny Loggins, Bruce Springsteen, oczywiście wspomniani Lionel Richie czy też Michael Jackson, a także Billy Joel, Tina Turner, Paul Simon czy też Stevie Wonder. To posłuchajmy sobie, przypomnijmy, We Are The World już teraz w programie trzecim. Time to lend a hand to life, the greatest.

Autopromocja. Trójka jest kobietą, dlatego pamięta o kobietach, mówi o kobietach i do kobiet. I nie tylko od święta. W sobotę 8 marca zapraszam więc na śniadanie w Trójce wyłącznie w kobiecym składzie. Do usłyszenia między godziną 9 a 10. Serdecznie zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Trójka, Polskie Radio, jest 5.30. Serwis Trójki w skrócie, Anna Kowalik-Blankaty. Europa się zbroi. Plan w tej sprawie poparli unijni przywódcy na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli. Chodzi o program ogłoszony przez przewodniczącą komisji Ursulę von der Leyen. Kluczowy jest element fundusz pożyczkowy w wysokości 150 miliardów euro, z którego będą wypłacane tanie kredyty na unijne inwestycje obronne. Von der Leyen powiedziała, że wszyscy chcemy sprawiedliwego i trwałego pokoju, ale pokoju z pozycji siły. Leży to również w interesie Donalda Trumpa. Portugalia jest gotowa do wysłania swoich wojsk do Ukrainy w ramach misji stabilizacyjnej. Ogłosił to w nocy portugalski premier Luis Montenegro. Wyjaśnił, że Portugalia, kierując się zasadą solidarności, będzie stać u boku swoich sojuszników z Unii Europejskiej, aby dać Kijowowi gwarancję bezpieczeństwa po zakończeniu wojny z Rosją. Prezydent Donald Trump bierze pod uwagę odebranie statusu ochronnego Ukraińcom, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Poinformował, że decyzję w tej sprawie podejmie w najbliższym czasie. Do USA po wybuchu wojny przyjechało około 240 tysięcy Ukraińców. Pełny serwis Trójki o 6. To teraz jeszcze krótko i na temat, jeżeli chodzi o pogodę dzisiaj. Proszę Państwa, będzie pogodnie, słonecznie i będzie ciepło. Temperatura maksymalna od 13 stopni na Suwalszczyźnie, przez 14-15 w centrum, do 16 we Wrocławiu i w Opolu. To jest zaćmienie, co się jest zamęt, początek i koniec. Cały ten zgiełk i tępy szum, to jest zaćmienie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. To jak zaćmienie mroczne i chłodne, nieprzejednane jak ślepe twarze. Jak tu nie ulec szalonym myślom, gdy ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Ładnym spojrzeniem, gigantycznym złudzeniem, bo ciągle jestem niewiadomą dla samego siebie. Podobnie jak ja, że coś nam ucieka, że coś omija nas. Przestańmy się zwodzić wzajemnie. Przestańmy się czubić, bo zaraz coś zniknie nam. To jest zaćmienie, początek i koniec. A gdybyś mnie wzywał, wiedz, że czasem tracę rozum. Gdybyś coś jednak powiedział do mnie, zakłopotany siądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Głodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Głodne złudzenie. się słucha, tak sobie myślę, w łazience po wyjściu spod prysznica, a później macha się głową i od razu tak zdecydowanie raźniej, przyjemniej i z dobrą energią zaczyna się dzień. Manu Chao przed momentem w Trójce, 20 minut już tylko do szóstej. Skąd biorą się ostatnio większe kolejki na poczcie? To ten temat właśnie Państwu awizuję. Odpowiedź na to pytanie oraz naświetlenie sytuacji przedstawi Państwu. Zapraszamy do Trójki po szóstej na pewno Robert Grzędowski. O czym jeszcze będzie? Za kilka minut na pewno dam znać. Na razie, proszę Państwa, zagramy sobie z miejsca trzeciego listy Trójki. Tak było tydzień temu. Nowe notowanie tworzycie Państwo tradycyjnie do 12, do południa, a efekty tego tworzenia, efekty głosowania to dzisiaj od 19 będzie prezentować Michał Grabkowski. To słuchamy. Ballada o niej w programie trzecim Daria Zawiałów. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym, w fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie, a dzisiaj chcę. Szukam cię na z gazet. Nikt nie wierzył, ty wierzyłaś zawsze w wiem. cień, omijamy się o mały głos. Obok ulic i miejsc, gdzie handlują złem, na ostatnich prostych odbijamy w bok. Coś kradnie ci sen, nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Obok ulic i miejsc, gdzie handlują złem, na ostatnich stacjach się zawraca wzrok. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie co? Co mówi o tobie? Mówi o tobie? Mówi o tobie co? Ktoś przyspiesza krok. Obok ulic i miejsc nie zdarza się cud, nie pozwala na dobre zostać tu. Co to mówi o tobie? Mówi o tobie co? Co mówi o tobie? Mówi o tobie? Mówi o tobie co? Takie utwory, od razu wiadomo, że nastawiona jest trójka muchy przed momentem. 12 minut już tylko do szóstej. Piątek, 7 dzień marca. Teoria mówi, że wyrobienie nowego nawyku, na to potrzebujemy mniej więcej 21 dni. W praktyce jest inaczej. Jak według australijskich specjalistów, o tym na pewno szerzej, ciekawie u nas po szóstej. Dobry nawyk, tak sobie myślę, nie trzeba 21 dni. Trójka na dzień dobry i od razu lepiej słychać. Między innymi kapitalny przebój YouTube o tej porze, no idealnie, na rozwinięcie skrzydeł na pewno. To Angel of Harlem, a jakie problemy z taryfami są w Zakopanem, to o tym też będzie u nas w programie trzecim po szóstej. Oh, 7 dzień marca, dzień doceniania pracowników. Życzymy, abyście Państwo poczuli się dzisiaj docenieni. 8 minut do 6, za 8 minut serwis Trójki, po serwisie Robert Grzędowski i zapraszamy do Trójki. To jeszcze na pewno przed pełną Roxette The Look i ostatnio też nowość na liście na miejscu 26. Fountains DC to już teraz, a później między innymi usłyszycie Państwo, no, dobrze słychać, mówiłem, Trójka Polskie Radio, że Friday I'm in Love. Elżbieta Różyska, Michał Żołądkowski. Życzymy Państwu udanego dnia. Disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got